आख के फ्रंट पल्ला ओ छिड़ा गई, सीने अग ला गई, अग ला गई, मर जानी पूजा जमा कच्चे ला गई, सारे पैसे खा गई, पैसे खा गई। आख के फ्रंट पल्ला ओ छिड़ा गई, सीने अग ला गई, मर जानी पूजा जमा कच्चे ला गई, सारे पैसे खा गई। खुद नू मैं कमरे च बंद करके सर गाना ला लिया, वड्डा भाई बन गिल, वड्डा भाई बन गिल, वड्डा भाई बन गिल, मोके आले आ बैंक तार वाले आ, बैंक तार वाले आ, वड्डा भाई बन गिल, मोके आले आ बैंक तार वाले आ, बैंक तार वाले आ, वड्डा भाई बन के कनेडा वाले आ दारू ता बियाले आ। छट के गई है जिते वीरवार नू ओते कम ते सी मैं, शनिवार तेरा भुल के प्यार यारा नू बुला लिया, वड्डा भाई बन गिल, मोके आले आ बैंक तार वाले आ, बैंक तार वाले आ, वड्डा भाई बन गिल, मोके आले आ बैंक तार वाले आ, बैंक तार वाले आ, वड्डा भाई बन के कनेडा वाले आ दारू ता प्याले आ। तेरी पूजा बन गई सी नेरी ओदा जानू टाले आ, वड्डा भाई बन गिल, मोके आले आ बैंक तार वाले आ, बैंक तार वाले आ, वड्डा भाई बन गिल, मोके आले आ बैंक तार वाले आ, बैंक तार वाले आ, वड्डा भाई बन भी नहीं बैग वाले आ बैंक ता प्याले आ। हुण मर जानी जदों पैग पा लिया, वड्डा भाई बन गिल, यूके आले आ पैग पा।